ในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคอีกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์เกี่ยวกับการบรรลุความเห็นแจ้งภายในตนด้วยอริยปัญญาซึ่งไม่ได้อยู่ในแนวทางและวิถีชีวิตของเจ้าลัทธิสิ่งที่อยู่ภายในที่รู้แจ้งด้วยอริยปัญญานั้นปราศจากการแสดงออกใดๆเช่นภาวะและสภาวะเอกภาวะและปรภาวะทวิภาวะและอัทวิภาวะความมีและความไม่มีสัสสติภาวะและอสัสสสะภาวะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจินตนาการที่ผิดไม่ว่าจะเป็นด้านปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์แสดงตัวเองออกมาในฐานะเป็นความจริงแห่งความจริงสูงสุดพัฒนาขึ้นไปสู่ภูมิแห่งความบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องและเข้าสู่ภูมิแห่งตถาคตภาวะซึ่งเพราะปรนิธานดั้งเดิมที่เป็นไปโดยอัตโนมัติย่อมจะปฏิบัติภารกิจในโลกที่ไม่ขีดจำกัดเหมือนแก้วมณีที่เปล่งรัศมีหลากสีถูกแสดงภาพออกมาเมื่อบุคคลรับรู้วิธีการที่ปัจเจกลักษณ์เกิดขึ้นในสรรพสิ่งเหมือนอย่างที่บุคคลรู้แจ้งวิธีการและวิสัยของสิ่งที่เป็นภาพของจิตสิ่งที่อยู่ภายในที่รู้แจ้งด้วยอริยปัญญานั่นแหละทำให้ข้าพระองค์และพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เหล่าอื่นสามารถสำรวจสิ่งทั้งหลายจากมุมมองที่ไม่ถูกขัดขวางโดยทั้งปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์และไม่ถูกขัดขวางโดยจินตนาการที่ผิดใดๆและอาจทำให้มวลข้าพระองค์บรรลุอนุตตรโพธิญาณและทำให้สรรพสัตว์สามารถทำบุญบารมีทั้งหมดของตนให้สมบูรณ์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติและดีละมหามติเธอทำดีแล้วเพราะการที่เธอมีกรุณาต่อสัตว์โลกเพื่อประโยชน์แก่พหูชนและเพื่อความสุขของพหูชนเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของพหูชนทั้งที่เป็นเทวดาและมนุษย์มหามติเธอจึงมาหาเราและทำการอ้อนวอนนี้มหามติเพราะเหตุนั้นขอให้เธอตั้งใจฟังและใคร่ครวญให้ดีเราจะกล่าวกับเธอพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเงี่ยโสดสดับพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้กับพระโพธิสัตว์มหามตินั้นว่ามหามติเนื่องจากพวกคนพาลและปุถุชนเพราะไม่รู้ว่าโลกคือสิ่งที่เป็นภาพของจิตจึงยึดมั่นความหลากหลายของวัตถุภายนอกยึดมั่นเรื่องภาวะกับสภาวะเอกภาวะกับปรภาวะทวิภาวะกับอทวิภาวะความมีกับความไม่มีสัจจะสภาวะกับอสัจจะสภาวะเนื่องจากสัตว์ปรากฏโดยอาศัยสภาวะที่เกิดจากจินตนาการที่ผิดนั้นมีพื้นฐานอยู่บนวาสนาพวกเขาจึงติดอยู่กับจินตนาการที่ผิดมหามติเหมือนกับภาพลวงตาซึ่งสิ่งที่ปรากฏออกมาเหมือนกับเป็นจริงภาพลวงตาเหล่านั้นถูกคิดว่าเป็นจริงอย่างนั้นโดยเหล่าสัตว์ผู้กระหายจากความร้อนแห่งฤดูกาลจึงไล่ตามภาพลวงตานั้นเมื่อไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏออกมาเป็นการหลอกตัวเองของจิตสัตว์ทั้งหลายจึงไม่รู้แจ้งว่าไม่มีสิ่งที่ปรากฏออกมาเช่นนั้นมหามติในทํานองเดียวกันพวกคนพาลและปุถุชนที่มีจิตชุ่มด้วยความคาดเดาที่ผิดและการคิดปรุงแต่ง นับแต่การประมาณเบื้องต้นมิได้มีจิตที่ร้อนรุ่มเพราะไฟคือโลภะโทสะและโมหะเพลิดเพลินในโลกที่มีรูปแบบหลากหลายมีความคิดที่เปียกชุ่มด้วยเรื่องของอุปาทะทิฏฐิพังคะไม่เข้าใจชัดในสิ่งที่หมายเอาด้วยคำว่ามีอยู่และไม่มีอยู่ภายในและภายนอกพวกคนพาลและปุถุชนตกอยู่ในวิถีแห่งความยึดมั่นเอกภาวะกับปรภาวะภาวะกับอภาวะมหามติเปรียบเหมือนเมืองของพวกคนทันที่คนไม่มีปัญญาคิดว่าเป็นเมืองจริงแต่แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมืองนี้ปรากฏโดยความมีสาระเนื่องจากคนไม่มีปัญญาเหล่านั้นยึดมั่นถือมั่นความทรงจำเกี่ยวกับเมืองที่เก็บรักษาไว้ในทีชะนับตั้งแต่การประมาณเบื้องต้นมิได้ดังนั้นเมืองนี้จะว่ามีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่มหามติในทํานองเดียวกันเมื่อยึดมั่นความทรงจำวาสนาเกี่ยวกับความคาดเดาทฤษฎีและหลักการนับตั้งแต่การประมาณเบื้องต้นมิได้คนไม่มีปัญญาเหล่านั้นจึงยึดมั่นแนวคิดทั้งหลายเช่นเอกภาวะกับปรภาวะภาวะกับอภาวะและความคิดของพวกไม่แจ่มแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นภาพของจิตเลยมหามติเปรียบเหมือนบุรุษผู้หลับฝันเห็นเมืองที่มีสตรีบุรุษช้างม้าเกวียนคนเดินเท้าหมู่บ้านตึกเจ้าชายวัวควายปราสาทต้นไม้ภูเขาแม่น้ำและทะเลสาบก้าวเดินเข้าไปในที่พักของเขาและตื่นขึ้นขณะที่ตื่นขึ้นนั้นเขาระลึกถึงเมืองและสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในเมืองนั้นมหามติเธอคิดอย่างไรบุรุษที่หลับฝันนี้ถือว่าเป็นคนฉลาดผู้กำลังระลึกถึงความไม่จริงหลากหลายที่เขาเห็นในความฝันหรือพระมหามติกราบทูลว่าแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ฉลาดเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสต่อไปว่าในทำนองเดียวกันพวกคนพาลและปุถุชนผู้ถูกทิ่มแทงด้วยมิจฉาทิฏฐิและอยู่ในฝักฝ่ายของเจ้าลัทธิย่อมไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นภาพของจิตเปรียบเหมือนความฝันและถูกยึดโยงกับเรื่องเอกภาวะกับปรภาวะภาวะกับอภาวะมหามติเปรียบเหมือนผืนผ้าของช่างวาดที่ไม่ปรากฏทั้งรอยเว้าและรอยนูนตามที่พวกคนพาลคิดกันมหามติในทำนองเดียวกันในอนาคตอาจเป็นได้ว่าคนบางกลุ่มที่ได้รับการหล่อเลี้ยงมาด้วยวาสนาความคิดและจินตนาการที่อยู่บนพื้นฐานแห่งมิจฉาทิฏฐิของเจ้าลัทธิยึดถือแนวคิดเรื่องเอกภาวะกับปรภาวะทวิภาวะกับอทวิภาวะคนเหล่านั้นอาจนำตนเองและคนเหล่าอื่นไปสู่ความเสื่อมอาจเรียกคนที่ยึดถือหลักแห่งอชาตะนอกเหนือจากหลักแห่งภาวะกับอภาวะว่าเป็นพวกสุญญนิยมพวกเขาโต้แย้งหลักแห่งเหตุและผลปฏิบัติตามทิฏฐิเลวทรามที่ทำให้พวกเขาถอนกุศลเหตุแห่งความบริสุทธิ์ผ่องแผ้วพวกเขาต้องถูกกีดกันให้อยู่ห่างออกไปโดยเหล่าชนผู้ปรารถนาสิ่งอันเลิศเป็นผู้ที่มีความคิดตกอยู่ในมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับตัวเองผู้อื่นทั้งตนเองและผู้อื่นตกอยู่ในจินตนาการที่ผิดเกี่ยวกับภาวะกับอภาวะ การยืนยันและปฏิเสธและท้ายที่สุดพวกเขาย่อมไปสู่นรกมหามติเปรียบเหมือนคนตามัวเมื่อมองเห็นตะข่ายเส้นผมย่อมจะอุทานบอกคนอื่นว่าน่าอัศจรรย์จริงน่าอัศจรรย์จริงท่านผู้เจริญทั้งหลายและตาข่ายเส้นผมดังกล่าวมานั้นไม่เคยมีอยู่จริงความจริงไม่ใช่ความมีอยู่ entity และไม่มีอยู่เพราะตาข่ายเส้นผมนั้นเป็นทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองเห็นไม่ได้มหามติในทํานองเดียวกันเราชนผู้มีใจยึดติดอยู่กับการคิดปรุงแต่งคือมิจฉาทิฏฐิที่เจ้าลัทธิยึดถือกันและผู้ถูกชักนำไปสู่เรื่องเกี่ยวกับภาวะกับอภาวะเอกภาวะกับปรภาวะทวิภาวะกับอทวิภาวะย่อมจะปฏิบัติขัดแย้งกับสัจธรรมในที่สุดย่อมทำลายตัวเองและผู้อื่นมหามติเปรียบเหมือนวงล้อเปลวไฟซึ่งไม่จริงแต่พวกคนผ่านคิดว่ามีลักษณะอย่างนั้นจริงๆส่วนบัณฑิตไม่คิดอย่างนั้นมหามติในทำนองเดียวกันเหล่าชนผู้มีจิตตกอยู่ในมิจฉาทิฏฐิของเจ้าลัทธิย่อมจะจินตนาการอยู่ในความเกิดขึ้นของสรรพสิ่งเอกภาวะกับปรภาวะทวิภาวะกับอัทวิภาวะมหามติเปรียบเหมือนฟองน้ำในสายฝนซึ่งปรากฏเป็นแก้วมณีใสแต่พวกคนพาลถือว่าเป็นแก้วมณีใสจริงจึงวิ่งไขว่คว้ามหามติแก้วมณีใสเหล่านั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากฟองน้ำไม่ใช่แก้วมณีและไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่แก้วมณีเพราะความที่คนบางส่วนบัณฑิตเข้าใจแต่คนอีกบางส่วนพวกคนพาลไม่เข้าใจมหามติในทำนองเดียวกันเหล่าชนผู้มีใจถูกท่วมทับด้วยวาสนาคือทัศนะเชิงปรัชญาและการคิดปรุงแต่งย่อมจะถือว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นไม่มีอยู่จริงและสิ่งทั้งหลายที่ถูกทำลายไปโดยเหตุปัจจัยมีอยู่จริงมหามติอันหนึ่งพวกนักปราชญ์คิดปรุงแต่งโดยตั้งรูปแบบ3อย่างของประมาณและองค์ประกอบ5ของตรรกบทว่ามีสัจภาวะที่ดำรงอยู่ด้วยตัวเองซึ่งบรรลุได้โดยอาศัยอริยปัญญาอันเครื่องกระทำให้แจ้งและปราศจากสภาวะสองอย่างอย่างไรก็ตามการคิดปรุงแต่งนี้ไม่ถูกต้องมหามติหลักแห่งพระพุทธศาสนามีดังนี้คือเมื่อเกิดการปฏิวัติหมุนกลับทางจิตในตัวโยคะโดยอุตรภาวะแห่งจิตมนัสและวิญญาณโยคีเหล่านั้นย่อมสละทิ้งการคิดปรุงแต่งเป็นสองคือสิ่งที่ถูกยึดวัตถุกับผู้ยึดจิตในสิ่งที่เป็นภาพของจิตและเมื่อเข้าถึงตถาคตภูมิย่อมบรรลุความรู้แจ้งด้วยอริยปัญญาและในภูมินี้ย่อมไม่มีความคิดเกี่ยวกับภาวะและสภาวะมหามติอันหนึ่งถ้ามีความยึดถือเกี่ยวกับภาวะและอภาวะอยู่ในวิสัยที่เหล่าโยคีบรรลุถึงในตัวโยคีย่อมจะมีความยึดมั่นอัตตาชีวะอันติมวิญญาณหรือบุคคลมหามติอันหนึ่งคำสอนที่บ่งถึงสภาวะปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์ของสิ่งทั้งหลายเป็นคำสอนของพระนิรมาณพุทธะไม่ใช่คำสอนของพระธรรมดาพุทธะคำสอนดังกล่าวนั้น มุ่งสอนพวกคนพาลเพื่อให้สอดคล้องกับอัธยาศัยจิตใจวิธีคิดและการมองโลกของพวกเขาคำสอนใดๆที่สนับสนุนแนวทางแห่งสภาวะย่อมไม่สามารถเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสัมโพธิญาณที่ต้องบรรลุได้ด้วยอริยปัญญาและสุขาวดีอันเกิดจากสมาธิมหามติเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีเงาสะท้อนอยู่ในน้ำต้นไม้เหล่านั้นเป็นเงาสะท้อนแม้กระนั้นก็ไม่ใช่เงาสะท้อนต้นไม้เป็นรูปต้นไม้จริงและไม่ใช่รูปต้นไม้จริงในทำนองเดียวกันเหล่าชนผู้ถูกท่วมทับโดยวาสนาคือทัศนะเชิงปรัชญาย่อมนำพาการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเอกภาวะกับปรภาวะทวิภาวะกับอทวิภาวะภาวะกับอภาวะเพราะจิตใจของพวกเขาไม่ได้รู้แจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นภาพของจิตเปรียบเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนสีทั้งมวลและภาพเงาตามที่ปัจจัยจะเอื้ออำนวยโดยไม่มีการคิดปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นเป็นภาพเงาและไม่ใช่ภาพเงาเพราะสิ่งเหล่านั้นปรากฏในฐานะเป็นภาพเงาและในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ในฐานะเป็นภาพเงามหามติสีและภาพเหล่านั้นเป็นรูปแบบที่ถูกคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นภาพของจิตซึ่งปรากฏแก่พวกคนพาลในฐานะเป็นภาพเงาในทำนองเดียวกันเอกภาวะกับปรภาวะทวิภาวะกับอทวิภาวะเป็นภาพเงาที่ถูกสะท้อนออกมาของจิตเองในขณะที่ปรากฏเหมือนกับเป็นภาพจริงมหามติเปรียบเหมือนเสียงสะท้อนซึ่งทำให้เกิดเสียงมนุษย์เสียงแม่น้ำหรือเสียงลมเสียงสะท้อนนั้นจะว่ามีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่เพราะได้ยินเหมือนกับเป็นเสียงแม้กระนั้นก็ไม่ใช่เสียงมหามติในทำนองเดียวกันเรื่องภาวะกับอภาวะเอกภาวะกับปรภาวะทวิภาวะกับอทวิภาวะเป็นการคิดปรุงแต่งของจิตเองและวาสนามหามติเปรียบเหมือนภาพลวงตาซึ่งเมื่อประจวบกับดวงอาทิตย์ปรากฏเป็นภาพบนพื้นดินซึ่งไม่มีหญ้าต้นไม้เล็กๆเถาวัลย์และต้นไม้ภาพทั้งหลายดังกล่าวมามีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่ไม่ว่าจะมีความต้องการหรือไม่มีความต้องการมหามติในทำนองเดียวกันวิญญาณที่แบ่งแยกของพวกคนพาลปกคลุมด้วยวาสนาคือการคิดปรุงแต่งที่ผิดและความคาดเดานับตั้งแต่การประมาณเบื้องต้นมิได้เป็นวิญญาณที่ถูกทำให้กระเพื่อมเหมือนภาพลวงตาโดยคลื่นแห่งอุปาทะทิฏฐิพังคะคลื่นแห่งเอกภาวะกับปรภาวะทวิภาวะกับอทวิภาวะภาวะกับอภาวะแม้ในท่ามกลางแห่งสัจภาวะที่เปิดเผยออกมาโดยอาศัยอริยปัญญามหามติเปรียบเหมือนปีศาจผู้ใช้เวทมนต์ทำให้ซากศพหรือท่อนไม้มีชีวิตแม้ซากศพหรือท่อนไม้จะไม่มีพลังในตัวเองแต่พวกคนพาลก็ยึดถือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนี่แหละโดยจินตนาการว่าซากศพหรือท่อนไม้นั้นมีพลังเคลื่อนไหวมหามติในทำนองเดียวกันพวกคนพาลและปุถุชนผูกพันตัวเองอยู่กับทัศนะเชิงปรัชญาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเอกภาวะกับปรภาวะแต่ข้อกล่าวอ้างของพวกเขาไม่มีพื้นฐานเลยมหามติเพราะเหตุนี้ เพื่อบรรลุสัจภาวะอันประเสริฐซึ่งจะบรรลุได้ภายในตัวเธอเองเธอจึงควรสละการคิดปรุงแต่งอันจะนำไปสู่เรื่องเกี่ยวกับอุปาทะทิฏฐิและผังคะเอกภาวะกับปรภาวะทวิภาวะกับอทวิภาวะภาวะกับอภาวะเพราะเหตุนั้นจึงมีคำกล่าวว่า149ขันธ์ซึ่งมีวิญญาณเป็นที่ห้าเหมือนกับภาพของต้นไม้ซึ่งสะท้อนอยู่ในน้ำภาพเหล่านั้นจึงถือว่าเป็นมายาและความฝันแต่ปรากฏเป็นภาพขึ้นมาเพราะการสร้างสรรค์ของจิตอย่าได้คิดปรุงแต่งเลย150โลก3นี้เหมือนกับตาข่ายเส้นผมหรือน้ำที่มีภาพถูกกวนให้กระเพื่อมเปรียบเหมือนความฝันมายาและเมื่อบุคคลพิจารณาได้อย่างนี้เขาย่อมจะหลุดพ้น151เหมือนภาพลวงตาในฤดูใบไม้ผลิจิตใจย่อมถูกทำให้ลุ่มหลงสัตว์ทั้งหลายคิดเป็นน้ำแต่แท้ที่จริงแล้วไม่มีน้ำเลย152เพราะวิญญาณพีชะหมุนไปโลกจึงปรากฏให้เห็นพวกคนพาลจินตนาการว่ามีการเกิดขึ้นเหมือนคนตามัวมองสิ่งทั้งหลายในที่มืด153นับแต่การประมาณเบื้องต้นมิได้พวกคนพาลถูกกำหนดให้เวียนว่ายตายเกิดโดยไม่รู้จบสิ้นถูกห่อหุ้มด้วยอุปาทานในภพเหมือนลิ่มอันหนึ่งถูกเกี่ยวเกาะด้วยลิ่มอีกอันหนึ่งพวกเขาย่อมถูกชักนำไปสู่การสละเครื่องผูกพันที่มัดตัวเองอยู่154โดยพิจารณาเห็นว่าโลกเป็นเหมือนซากศพที่เดินได้เพราะเวทมนต์หรือเหมือนเครื่องจักรหรือเหมือนความฝันหรือเหมือนสายฟ้าหรือเหมือนก้อนเมฆความสืบเนื่องแห่งโลกจึงถูกตัดตอนออกเป็นท่อนและบุคคลย่อมหลุดพ้น155ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่นอกเหนือเกิดจากการสร้างสรรค์ทางความคิดเปรียบเหมือนภาพลวงตาในอากาศเมื่อคนทั้งหลายเข้าใจทั้งหมดอย่างนี้จึงไม่มีอะไรที่ต้องรู้156ในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากการสร้างสรรค์ทางความคิดและชื่อเธอแสวงหาปัจเจกลักษณ์โดยกล่าวประโยชน์ขันธ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนตาข่ายเส้นผมซึ่งเป็นแดนที่การคิดปรุงแต่งดำเนินไป157โลกแห่งความหลากหลายคือตาข่ายเส้นผมเป็นภาพมายาเป็นความฝันและเป็นเมืองของพวกคนทันเป็นวงกลมที่เกิดจากดวงไฟเป็นภาพลวงตาเป็นความไม่มีอยู่เป็นเพียงภาพที่ปรากฏแก่ปวงชน158สัตสสภาวะกับอสัตสสภาวะเอกภาวะก็เช่นเดียวกันทวิภาวะกับอทวิภาวะก็เช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้ถูกคิดปรุงแต่งโดยพวกคนพาลผู้มีใจสับสนและถูกผูกมัดด้วยมิจฉาทิฏฐินับแต่การประมาณเบื้องต้นมิได้159ในกระจกเงาในน้ำในดวงตาในภาชนะและบนแก้วมณีปรากฏภาพลวงตาแต่ในกระจกเงาเป็นต้นนั้นไม่มีภาพลวงตาที่จะยึดถือได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะในที่ไหนไหน160ความหลากหลายของสิ่งทั้งหลายเป็นเพียงภาพปรากฏเปรียบเหมือนภาพลวงตาในอากาศสิ่งเหล่านั้นปรากฏรูปแบบหลากหลาย แต่มีลักษณะเหมือนกับลูกในความฝันของหญิงหมันมหามติอันหนึ่งหลักศาสนาของพระตถาคตทั้งหลายเป็นอิสระจากถ้อยคำสี่ประการคือเป็นอิสระจากเอกภาวะกับปรภาวะทวิภาวะกับอัทวิภาวะเป็นอิสระจากภาวะกับอภาวะยืนยันกับปฏิเสธหลักคำสอนของพระตถาคตทั้งหลายมีอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท12อริยมรรคมีองค์8ที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นเป็นประธานมหามติหลักคำสอนของพระตถาคตทั้งหลายไม่ถูกผูกมัดอยู่กับความคิดเหล่านี้คือประกฤตอิสวนอเหตุอปัจจยตาอิสระนิมมานะปรมาณูการและสภาวะมหามติอันหนึ่งพระตถาคตทั้งหลายผู้นำหมู่สัตว์ไปตามลำดับเหมือนกับผู้นำกองเกวียนเพื่อทำให้พวกเขาบริสุทธิ์จากม่าน2 อย่างคือม่านกิเลสและม่านญาณย่อมจะทำให้สัตว์โลกประดิษฐานอยู่ในถ้อยคำ108เกี่ยวกับภาวะปราศจากภาพมายาและให้ดำรงอยู่ในญาณที่มีลักษณะแตกต่างกันถ้อยคำเกี่ยวกับภูมิแห่งโพธิสัตวภาวะและเกี่ยวกับโพชฌงค์มหามติอันหนึ่งฌานมี4 ประการคือ 1. ฌานที่ปฏิบัติโดยพวกคนพาล 2. ฌานที่ใช้ตรวจสอบความหมาย 3. ฌานที่มีตัฏฐตาเป็นอารมณ์ 4. ฌานของพระตถาคตทั้งหลายคำว่าฌานที่ปฏิบัติโดยพวกคนพาลหมายถึงอะไรคือฌานที่พวกโยคีใช้ฝึกฝนตนเองในวินัยของพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายโยคีเหล่านั้นคือผู้มองเห็นว่าไม่มีอัตตสาระสิ่งทั้งหลายปรากฏลักษณะออกมาทั้งด้านปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์ร่างกายเป็นเพียงเงาและโครงกระดูกที่ไม่เที่ยงเต็มไปด้วยทุกข์และไม่บริสุทธิ์จึงยึดมั่นอยู่กับเรื่องเหล่านี้ซึ่งถือกันว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โยคีเหล่านั้นคือผู้เริ่มฝึกฝนตัวเองเรื่อยไปจนกระทั่งบรรลุถึงจุดที่ไม่มีความคิดนี้เรียกว่าฌานที่ปฏิบัติโดยพวกคนพาลมหามติฌานที่ใช้ตรวจสอบความหมายคืออะไรคือฌานที่ปฏิบัติโดยเหล่าชนผู้อยู่เหนืออนัตตาของสิ่งทั้งหลายเหนือปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์เหนือความไม่สมเหตุผลแห่งแนวคิดทั้งหลายเช่นตัวตนเราเขาซึ่งเจ้าลัทธิยึดถือกันดำเนินไปเพื่อติดตามและตรวจสอบความหมายแห่งในต่างๆของความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายและภูมิของโพธิสัตวภาวะนี้คือฌานที่ใช้ตรวจสอบความหมายมหามติฌานที่มีตัฏฐตาเป็นอารมณ์คืออะไรคือเมื่อเหล่าโยคีรับรู้ว่าการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับรูปแบบ2 อย่างแห่งอนัตตาเป็นเพียงจินตนาการและในที่ใดก็ตามที่เขาทำให้ตัวเองดำรงมั่นอยู่ในสัจภาวะแห่งตัฏฐตาในที่นั้นย่อมไม่เกิดความคิดแบ่งแยกนี้เรียกว่าฌานที่มีตัฏฐตาเป็นอารมณ์มหามติฌานของพระตถาคตทั้งหลายคืออะไรคือเมื่อโยคีเข้าสู่ภูมิแห่งตถาคตภาวะและดำรงอยู่ในบรมสุข3 อย่างซึ่งสะท้อนให้ความรู้แจ้งในตนเองที่บรรลุได้ด้วยอริยปัญญา ย่อมอุทิศตัวเองเพื่อทำสิ่งที่เข้าใจให้เป็นที่เข้าใจเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์นี้เรียกว่าฌานของพระตถาคตเพราะเหตุนั้นจึงมีคำกล่าวว่า161มีฌานเพื่อตรวจสอบความหมายฌานที่ปฏิบัติโดยพวกคนพาลฌานที่มีตถตาเป็นอารมณ์และฌานอันบริสุทธิ์ของพระตถาคต162โยคีขณะที่ฝึกฝนตัวเองย่อมมองเห็นรูปร่างของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์หรือบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับดอกบัวหรือโลกใต้พื้นดินหรือรูปแบบต่างๆเช่นท้องฟ้าไฟเป็นต้น163ภาพที่ปรากฏเหล่านี้ทั้งหมดนำเขาไปสู่วิถีของเจ้าลัทธิเวียงเขาเข้าไปสู่สภาพของสาวกภาวะเข้าไปสู่อนาเขตของพระปัจเจกพุทธะทั้งหลาย164เมื่อภาพที่ปรากฏเหล่านี้ทั้งหมดถูกโยนทิ้งไปและเกิดสภาพแห่งความปราศจากภาพมายาลำดับนั้นปัจจัยที่สอดคล้องกับตถตาย่อมแสดงตัวเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาประชุมร่วมกันจากพุทธเกษตรของพระองค์พระหัตถ์พร้อมรัศมีของพระองค์จะแตะที่ศีรษะของผู้บำเพ็ญบุญนี้ในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคอีกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสถึงนิพพานคำว่านิพพานนี้หมายถึงอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมื่อสภาวะวาสนาของวิญญาณทั้งหลายรวมทั้งอาลัยมนัสและมโนวิญญาณซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งวาสนาคือความคาดเดาที่ผิดเมื่อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดดำเนินการไปผ่านการหมุนกลับปฏิวัติเราและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงประกาศว่ามีนิพพานมันคาและสภาวะแห่งนิพพานนี้คือสุญญตาซึ่งเป็นสภาพแห่งสัจภาวะมหามติอันหนึ่งนิพพานเป็นดินแดนแห่งความรู้แจ้งในตนที่บรรลุได้ด้วยอริยปัญญาเป็นอิสระจากการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับสัจจะสภาวะกับอุเฉทภาวะความมีกับความไม่มีถามว่านิพพานไม่เป็นสัจจะสภาวะได้อย่างไรเพราะนิพพานสละการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์นิพพานจึงไม่ใช่สัจจะสภาวะถามว่านิพพานไม่เป็นอุเฉทภาวะได้อย่างไรเพราะนิพพานนี่แหละคนฉลาดทั้งปวงในอดีตปัจจุบันและอนาคตจึงบรรลุความรู้แจ้งเพราะเหตุนั้นนิพพานจึงไม่ใช่อุเฉทภาวะมหามติอันหนึ่งมหาปรินิพพานไม่ใช่ทั้งความดับและความตายถ้ามหาปรินิพพานเป็นความตายเมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมจะมีความเกิดอุปาทะและความดำรงอยู่ทิฏฐิถ้ามหาปรินิพพานเป็นความดับเมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมจะมีลักษณะก่อผลมหามติเพราะเหตุนี้มหาปรินิพพานจึงไม่ใช่ทั้งความดับและความตายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูญสิ้นมหาปรินิพพานเป็นจุดหมายของโยคีทั้งหลายมหามติอันหนึ่งมหาปรินิพพานจะว่าเป็นความสละทิ้งก็มิใช่เป็นความได้มาก็มิใช่ประกอบด้วยความหมายก็มิใช่ไม่ประกอบด้วยความหมายก็มิใช่นี่คือสิ่งที่เรียกว่านิพพาน มหามติอันหนึ่งนิพพานที่พวกพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะเข้าใจกันเกิดจากการรู้จักปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์เกิดจากการปลีกตัวจากคลุกคลีกับสังคมไม่มีทัศนะที่ผิดเกี่ยวกับโลกและไม่สร้างการคิดปรุงแต่งนี้คือเรื่องนิพพานของพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะมหามติอันหนึ่งเครื่องหมายซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสภาวะมีสองประการคือความยึดมั่นถือมั่นคำพูดว่ามีสภาวะและความยึดมั่นถือมั่นวัตถุว่ามีสภาวะมหามติความยึดมั่นถือมั่นคำพูดว่ามีสภาวะเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลยึดถือวาสนาคือคำพูดและจินตนาการที่ผิดนับแต่การประมาณเบื้องต้นมิได้ส่วนความยึดมั่นถือมั่นวัตถุว่ามีสภาวะเกิดขึ้นจากการไม่รู้ว่าโลกภายนอกไม่มีอะไรนอกเหนือจากจิตเองมหามติอันหนึ่งมีพลังค้ำจุนสองประการซึ่งเกิดจากพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้อันพลังนี้ค้ำจุนไว้จึงหมอบลงแทบพระบาทของพระตถาคตทั้งหลายและกราบทูลถามปัญหาพลังสองประการนี้ที่ค้ำจุนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไว้คืออะไรคือประการที่หนึ่งพลังที่ค้ำจุนพระโพธิสัตว์เหล่านั้นให้ดำเนินผ่านสมาธิและสมาบัติประการที่สองพลังที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอาศัยแสดงพระองค์ออกมาเป็นมนุษย์ต่อหน้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายและอภิเษกพระโพธิสัตว์เหล่านั้นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองมหามติลำดับนั้นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ผู้ได้รับการค้ำจุนด้วยพลังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในภูมิที่หนึ่งจะบรรลุโพธิสัตวสมาธิที่ชื่อว่ารัศมีแห่งมหายานที่เป็นของพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์เหล่านั้นจะมองเห็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมาปรากฏต่อหน้าในทันทีพระตถาคตเหล่านั้นมาจากพุทธเกษตรต่างๆในทิศทั้งสิบของโลกนี้และในปัจจุบันก็ทรงจ้องมองดูพระโพธิสัตว์ทั้งหลายบอกให้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายทราบถึงพลังค้ำจุนของพระองค์ที่ปรากฏออกมาพร้อมด้วยกายมุขทวารและถ้อยคำมหามติพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ในภูมิที่หนึ่งจะบรรลุพลังของพระตถาคตที่ค้ำจุนพวกเขาไว้ในสมาธิและสมาบัติเหมือนกับกรณีของพระวชรคันโพธิสัตว์มหาสัตว์และพระโพธิสัตว์มหาสัตว์อื่นๆผู้มีลักษณะและบุญบารมีเช่นเดียวกันโดยอาศัยกองแห่งบุญที่สะสมไว้เป็นเวลาแสนกัลพวกเธอก้าวขึ้นสู่ภูมิทั้งหลายตามลำดับและเสพคุ้นกับสิ่งที่ควรและไม่ควรทำในที่สุดย่อมจะบรรลุถึงภูมิแห่งโพธิสัตวภาวะที่เรียกว่าธรรมเมคาในภูมินี้พระโพธิสัตว์มหาสัตว์พบว่าตัวเองนั่งอยู่บนบัลลังก์ในประทุมปราสาทแวดล้อมด้วยเหล่าพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ระดับเดียวกันสวมมงกุฎที่ประดับประดาด้วยแก้วมณีหลากชนิดร่างกายเปล่งรัศมีเหมือนดวงจันทร์มีรัศมีสีทองของดอกจำปกะก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายมาจากพุทธเกษตรของพระองค์ในทิศทั้งสิบมีพระหัตถ์เหมือนดอกบัวประพรมที่หน้าผากของพระโพธิสัตว์ผู้นั่งอยู่บนบัลลังก์ในประทุมปราสาทพระพุทธเจ้าทรงให้การอภิเษกด้วยพระหัตถ์เหมือนมหาจักรพรรดิ ทรงประดับด้วยเครื่องทรงของจักรพรรดิทรงประกอบพิธีสถาปนาพระราชโอรสเป็นมกุฎราชกุมารฉะนั้นพระโพธิสัตว์นี้และพระโพธิสัตว์เหล่าอื่นชื่อว่าได้รับการค้ำจุนด้วยพลังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและได้รับการอภิเษก Baptized ด้วยพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมหามตินี้คือพลังค้ำจุนสองประการที่มีการถ่ายทอดสู่พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ผู้ได้รับการค้ำจุนด้วยพลังค้ำจุนสองประการจึงมาปรากฏต่อพระพักของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายสนทนากับพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายได้ด้วยวิธีการอย่างนี้มหามติอันหนึ่งสมาธิมนินทรีย์และคำสอนใดก็ตามที่เปิดเผยโดยพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ย่อมได้รับการค้ำจุนด้วยพลังค้ำจุนสองประการของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มหามติถ้าพระโพธิสัตว์มหาสัตว์แสดงคำพูดของตนโดยไม่มีพลังค้ำจุนของพระพุทธเจ้าพวกคนพาลและปุถุชนก็จะแสดงคำพูดอย่างนั้นบ้างแต่พวกคนพาลเป็นต้นไม่ได้ทำอย่างนั้นถามว่าเพราะเหตุไรในหนึ่งเพราะพลังค้ำจุนอีกในหนึ่งเพราะไม่มีพลังค้ำจุนมหามติในที่ใดพระตถาคตทั้งหลายดำเนินไปพร้อมกับพลังค้ำจุนย่อมจะมีเสียงดนตรีไม่เฉพาะในเครื่องดนตรีและภาชนะต่างๆเท่านั้นแม้แต่ในต้นหญ้าต้นไม้เล็กๆต้นไม้และภูเขาในเมืองปราสาทบ้านพระราชวังก็มีเสียงดนตรีพระตถาคตเหล่านั้นพร้อมได้วาสนาประกอบด้วยพลังวิเศษเช่นนั้นมหามติคนใบ้คนตาบอดคนหูหนวกจะได้รับการรักษาให้หายจากความบกพร่องของเขาและจะบรรลุความหลุดพ้นข้อนั้นเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่เหนือธรรมดาของพลังค้ำจุนที่พระตถาคตทั้งหลายทรงแสดงไว้พระโพธิสัตว์มหามติกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเพราะเหตุไรเมื่อพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ดำรงมั่นอยู่ในสมาธิและสมาบัติและเมื่อได้รับการอภิเษกในภูมิที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจึงมอบพลังค้ำจุนให้พวกเธอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าการที่พระตถาคตมอบพลังค้ำจุนให้ก็เพื่อทำให้พระโพธิสัตว์เหล่านั้นหลีกเว้นความชั่วร้ายกรรมและกิเลสเพื่อรักษาพระโพธิสัตว์ให้ห่างจากฌานและภูมิแห่งสาวกภาวะเพื่อทำให้พวกเธอรู้แจ้งภูมิแห่งตถาคตภาวะและเพื่อทำให้พวกเธองอกงามในความจริงและประสบการณ์ที่ได้บรรลุแล้วมหามติเพราะเหตุนี้พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงค้ำจุนพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ด้วยพลังของพระองค์ถ้าพระโพธิสัตว์เหล่านั้นไม่ได้รับการค้ำจุนพวกเธอย่อมจะตกอยู่ในวิถีแห่งการคิดและรู้สึกเหมือนอย่างที่เจ้าลัทธิผู้ถือผิดและพระสาวกหรือคนไม่ดีทั้งหลายยึดถือกันและจะไม่บรรลุอนุตตรโพธิญาณเพราะเหตุนี้พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายจึงได้รับการค้ำจุนโดยพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า165พลังค้ำจุนบริสุทธิ์ด้วยพลังของพระพุทธเจ้าเพราะได้การอภิเษกเพราะสมาธิเป็นต้น พระโพธิสัตว์ทั้งหลายอยู่ในความอบอุ้มของพระพุทธเจ้าจากภูมิที่หนึ่งถึงภูมิที่สิบในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์กราบทูลพระผู้มีพระภาคอีกว่าสายโซ่แห่งความเกิดปฏิจจสมุปบาทตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสอิงอาศัยเหตุซึ่งผลิตผลและนั่นไม่ใช่ทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนหลักแห่งสาระที่เกิดขึ้นในตนเจ้าลัทธิก็เหมือนกันประกาศความเกิดขึ้นโดยเป็นเหตุเป็นผลเมื่อพวกเขากล่าวว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นถูกปรุงแต่งโดยวิญญาณสูงสุดอีสวรชีวะการหรือปรมาณูถามว่าเป็นไปได้อย่างไรที่การเกิดขึ้นของสรรพสิ่งพระผู้มีพระภาคอธิบายโดยใช้ถ้อยคำอีกอย่างหนึ่งแต่ความหมายไม่แตกต่างกันข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าลัทธิความเกิดจากภาวะและอภาวะส่วนพระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่าสรรพสิ่งที่เกิดมีขึ้นจากความไม่มีอะไรดับไปโดยเหตุปัจจัยนั่นก็คือว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีอวิชชาซึ่งจิตใจทั้งหลายก็เกิดมาจากจุดนี้จนกระทั่งพวกเราแก่เฒ่าและตายคำสอนนี้ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้เป็นหลักแห่งอเหตุอปัจจัยไม่ใช่หลักแห่งเหตุปัจจัยพระผู้มีพระภาคย่อมทรงเห็นข้อนั้นย่อมเป็นอย่างนั้นนี้คือถ้านี้คือความเป็นเหตุปัจจัยในขณะเดียวกันไม่ได้อิงอาศัยกันไปตามลำดับข้อนั้นย่อมไม่ถูกต้องในเรื่องนั้นคำสอนของเจ้าลัทธิยอดเยี่ยมกว่าไม่ใช่คำสอนของพระองค์ถามว่าเพราะเหตุใดเหตุที่เจ้าลัทธิยึดถือไม่ได้อิงอาศัยโซ่แห่งความเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทและผลิตผลข้าแต่พระผู้มีพระภาคแต่เหตุของพระองค์บ่งถึงผลของมันและผลก็บ่งถึงเหตุของมันดังนั้นจึงมีความเกี่ยวเนื่องกันแห่งสายสัมพันธ์ด้านเหตุและจากความอิงอาศัยกันนี้จึงเกิดความผิดพลาดจากความไม่รู้จักจบสิ้นเมื่อบุคคลพูดเกี่ยวกับคำว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นย่อมมีสภาพแห่งความปราศจากสาเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติไม่ใช่อย่างนั้นคำสอนของเราไม่ใช่ทฤษฎีแห่งเหตุปัจจัยที่ปราศจากสาเหตุซึ่งทำให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างเหตุและปัจจัยเราพูดถึงข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นเพราะการที่เราเห็นแจ้งลักษณะของโลกภายนอกซึ่งไม่ใช่อะไรนอกจากจิตเองและเพราะความไม่จริงแห่งวัตถุที่ถูกยึดและจิตที่ยึดมหามติอย่างไรก็ตามเมื่อบุคคลผู้ยึดมั่นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกยึดและจิตที่ยึดย่อมจะเข้าใจโลกว่าเป็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นภาพของจิตเองมหามติพวกเขาชื่อว่าทำความผิดพลาดแล้วเนื่องจากพวกเขายอมรับโลกภายนอกว่าเป็นจริงพร้อมด้วยภาวะกับอภาวะแต่ทฤษฎีแห่งเหตุปัจจัยของเราไม่ได้สร้างความผิดพลาดเช่นนั้นพระโพธิสัตว์กราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคไม่ใช่เพราะสัจภาวะของโลกดอกหรือที่ทำให้สรรพสิ่งมีข้าแต่พระผู้มีพระภาคถ้าไม่ใช่เพราะคำพูดสิ่งทั้งหลายจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุนี้ความมีของสรรพสิ่งจึงอาศัยสัจภาวะของโลก พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติแม้เมื่อไม่มีวัตถุที่สอดคล้องกันคำพูดก็ยังมีอยู่ตัวอย่างเช่นเขากระต่ายหนวดเต่าบุตรของหญิงหมันเป็นต้นมหามติเขากระต่ายเป็นต้นนั้นไม่ปรากฏอยู่ในโลกเลยแต่คำพูดก็ยังมีอยู่สิ่งเหล่านั้นจึงว่ามีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่แต่แสดงออกมาได้ด้วยคำพูดถ้าเธอพูดว่าเพราะสัจภาวะของโลกวัตถุทั้งหลายจึงมีคำพูดนี้ปราศจากความหมายคำพูดทั้งหลายไม่เป็นที่รู้จักในพุทธเกษตรทั้งมวลมหามติคำพูดเป็นการสร้างสรรค์แบบเทียมๆในพุทธเกษตรบางแห่งแนวคิดถูกบ่งชี้โดยการจ้องมองในพุทธเกษตรอื่นๆถูกบ่งชี้โดยท่าทางในพุทธเกษตรอื่นอีกถูกบ่งชี้โดยการทำหน้านิ้วคิ้วขมวดโดยการหลิ่วตาโดยการหัวเราะโดยการอ้าปากกว้างหรือโดยการกระแอมหรือโดยการเตือนให้ระลึกหรือโดยการทำตัวสั่นมหามติตัวอย่างเช่นในโลกแห่งผู้ได้ฌานโลกแห่งการเพ่งพินิจและในโลกของคนทันและในพุทธเกษตรของพระสมันตะภัทระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายบรรลุความรับรู้สรรพสิ่งในฐานะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดและสมาธิยอดเยี่ยมที่สุดต่างๆโดยการมองอย่างไม่กระพริบตามหามติเพราะเหตุนี้ความมีเหตุมีผลฟังขึ้นของสรรพสิ่งจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัจภาวะของโลกสังเกตได้แม้ในโลกนี้ซึ่งในอาณาจักรของพวกมดตัวผึ้งเป็นต้นสัตว์เล็กเหล่านั้นทำงานโดยไม่ได้พูดดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า166ความมีอยู่นี้จินตนาการได้เหมือนอวกาศเขากระต่ายบุตรของหญิงหมัน167เมื่อเหตุและปัจจัยรวมอยู่ด้วยกันพวกคนพาลจินตนาการถึงความเกิดของโลกนี้เนื่องจากพวกเขาไม่เข้าใจเหตุผลนี้พวกเขาจึงท่องเที่ยวไปในโลก3ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกเขาในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคอีกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสพระดำรัสที่เป็นอมตะวาจาที่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดเนื่องจากแม้คนที่เป็นบัณฑิตก็เกิดความเข้าใจผิดนี้ได้ยกเว้นเสียแต่ว่าเขาจะปราศจากการตีความผิดผิดมหามติเหมือนคนที่ไม่มีปัญญาในโลกนี้รับเอาความรู้บิดเบือนเกี่ยวกับภาพลวงตาวงกลมที่เกิดจากเปลวไฟตาข่ายเส้นผมเมืองของคนทันมายาความฝันภาพสะท้อนและอักษะบุรุษะแต่คนที่มีความรู้ย่อมไม่เป็นอย่างนั้นแม้กระนั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งลวงตาเหล่านั้นไม่ปรากฏต่อพวกเขามหามติเมื่อมีความผิดพลาดอย่างนี้ความหลากหลายแห่งรูปแบบจึงปรากฏแม้แต่เรื่องอนิจจตาก็ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้กับความผิดพลาดนี้ถามว่าเพราะเหตุใดเพราะอนิจจตานั้นไม่สามารถอธิบายให้ภาพได้ด้วยเรื่องภาวะกับอภาวะมหามติก็เรื่องภาวะกับอภาวะสามารถนำมาใช้กับความผิดพลาดนี้ได้อย่างไรเ พราะพวกคนพาลทั้งหมดยึดติดอยู่ในสถานการณ์หลากหลายเหมือนกับคลื่นมหาสมุทรและน้ำในแม่น้ำคงคาซึ่งพวกเปรตมองไม่เห็นแต่คนอื่นๆมองเห็นมหามติเพราะเหตุนี้ความมีอยู่แห่งความผิดพลาดหรือโลกแห่งความหลอกลวงนี้จึงไม่มีอยู่แต่เหมือนน้ำที่ปรากฏต่อคนเหล่าอื่นน้ำนั้นก็ไม่มีอยู่จริงเหมือนกันดังนั้นสำหรับคนฉลาดความเข้าใจผิดจะว่าเป็นความบิดเบือนก็มิใช่ไม่ใช่ความบิดเบือนก็มิใช่เพราะเหตุนี้แหละความเข้าใจผิดโดยตัวมันเองแล้วมีลักษณะเที่ยงนิจจามีลักษณะไม่แตกต่างในส่วนที่เป็นภาพของมันมหามติเพราะคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับปัจเจกลักษณ์ที่หลากหลายภาพลวงตานั้นจึงถูกมองเห็นแตกต่างกันดังนั้นภาพลวงตาในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะของมันมีลักษณะเที่ยงก็ภาพลวงตานี้ถือว่าเป็นสัจภาวะได้อย่างไรมหามติเพราะเหตุนี้ที่เกี่ยวกับภาพลวงตานั้นบัณฑิตจึงยึดเอาความรู้ที่บิดเบือนก็มิใช่ความรู้ที่ไม่บิดเบือนก็มิใช่เหมือนกับสิ่งนี้ก็มิใช่เป็นสิ่งอื่นก็มิใช่มหามติในกรณีที่บัณฑิตควรยึดเอาความคิดใดก็ตามในภาพลวงตาภาพลวงตานั้นย่อมตรงข้ามกับสัจภาวะที่บรรลุได้ด้วยอริยปัญญาถ้าหากจะมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในที่นี้มันก็เป็นการพูดพร่ำของพวกคนพาลไม่ใช่คำพูดของบัณฑิตอันหนึ่งเมื่อมิจฉาทิฏฐิถูกนำมาคิดปรุงแต่งไปตามทัศนะที่บิดเบือนและไม่บิดเบือนก็จะทำให้เกิดโคตรสองประเภทขึ้นมาโคตรหนึ่งคือโคตรของบัณฑิตอีกโคตรหนึ่งคือโคตรของพวกคนพาลและปุถุชนมหามติก็โคตรของบัณฑิตแบ่งออกได้เป็นสามประเภทคือพระสาวกพระปัจเจกพุทธะพระพุทธะทั้งหลายมหามติสาวกญาณโคตรเกิดจากความคิดปรุงแต่งวิกัลปะซึ่งเป็นเหตุให้พวกคนพาลเกิดความเข้าใจผิดได้อย่างไรสาวกญาณโคตรย่อมเกิดขึ้นในที่ที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นความคิดเกี่ยวกับปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์มหามตินี้คือหนทางที่มิจฉาทิฏฐินี้ทำให้เกิดสาวกญาณโคตรปัจเจกพุทธญาณโคตรเกิดขึ้นตามที่มิจฉาทิฏฐิถูกนำมาคิดปรุงแต่งได้อย่างไรมหามติเมื่อใดในภาพลวงตานี้ความยึดมั่นถือมั่นความคิดเกี่ยวกับปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์นำบุคคลไปสู่ความหลีกเว้นจากสังคมย่อมจะเกิดปัจเจกพุทธญาณโคตรเมื่อนั้นพุทธญาณโคตรเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อมิจฉาทิฏฐิถูกคิดปรุงแต่งโดยผู้คนมีปัญญามหามติเมื่อบุคคลเข้าใจว่าไม่มีอะไรนอกจากจิตเองความมีและความไม่มีของวัตถุภายนอกย่อมหยุดถูกคิดปรุงแต่งและพุทธญาณโคตรก็เกิดขึ้นนี้คือโคตรนั่นคือสิ่งที่หมายเอาด้วยคำว่าโคตรมหามติอันหนึ่งเมื่อมิจฉาทิฏฐิถูกคิดปรุงแต่งด้วยพวกคนพาลจึงมีการแสดงตัวออกมาหลากหลายของวัตถุซึ่งทำให้เกิดการยืนยันว่านี้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นจากนี้ย่อมเกิดโคตรของสังสารวัฏญาณมหามติเพราะเหตุนี้มิจฉาทิฏฐิจึงถูกคิดปรุงแต่งโดยพวกคนพาลเหมือนอย่างที่มหาชนบรรยายกันและมิจฉาทิฏฐินี้ จะว่าเป็นจริงก็มิใช่ไม่จริงก็มิใช่มหามติดังนั้นมิจฉาทิฏฐิที่บัณฑิตคิดปรุงแต่งจึงหมุนกลับเข้าไปสู่ตถตาโดยอาศัยการหมุนกลับปฏิวัติของจิตมนัสมโนวิญญาณกระบวนการให้เหตุผลที่ผิดวาสนาสภาวะ3และธรรม5ซึ่งเกิดขึ้นในบัณฑิตมหามติดังนั้นจึงมีคำกล่าวดังนี้ว่าตถตาคือจิตที่หลุดพ้นมหามติความหมายของคำนี้ดังที่เราแสดงไว้แจ่มแจ้งแล้วนั่นคือคำว่าการละการคิดปรุงแต่งทั้งหมดหมายถึงโดยการละการคิดปรุงแต่งพระโพธิสัตว์มหามติกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่มีอยู่หรือไม่มีอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติเหมือนกับมายามิจฉาทิฏฐิสิ่งที่ยึดถืออย่างผิดๆย่อมไม่มีลักษณะในตัวเองพอที่จะให้ยึดถือได้มหามติถ้ามิจฉาทิฏฐิมีลักษณะใดๆในตัวเองพอที่จะให้ยึดถือได้อาจเป็นได้ที่จะไม่มีความหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นภาวะนั้นโซ่แห่งความเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทก็จะถูกเข้าใจโดยความหมายว่าการสร้างตามที่เจ้าลัทธิยึดถือกันพระโพธิสัตว์มหามติกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคถ้ามิจฉาทิฏฐิเป็นเหมือนมายามิจฉาทิฏฐินั้นจะเป็นสาเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิอื่นต่อไปอีกพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติไม่เป็นเช่นนั้นมายาไม่สามารถเป็นสาเหตุของภาพลวงเพราะไม่มีความสามารถผลิตความชั่วและความผิดพลาดได้ดังนั้นมายาจึงไม่ก่อให้เกิดความคิดชั่วหรือความผิดพลาดมหามติอันหนึ่งมายาไม่มีการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับตัวเองเกิดขึ้นเมื่อถูกปลุกด้วยมนต์เสน่ห์ของบุคคลบางคนไม่มีวาสนาคือความคิดชั่วและความผิดพลาดในตัวเองนั่นคือไม่ออกมาจากการคิดปรุงแต่งในตัวเองมีผลกระทบตัวเองเพราะเหตุนั้นจึงไม่มีความผิดพลาดในตัวเองข้อนี้เนื่องมาจากทัศนะที่สับสนเกี่ยวกับจิตที่พวกคนพาลยึดถือเท่านั้นแต่บัณฑิตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า168บัณฑิตไม่เห็นมิจฉาทิฏฐิและไม่มีความจริงใดอยู่ในท่ามกลางมิจฉาทิฏฐิถ้าความจริงอยู่ในท่ามกลางมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเองนั่นแหละก็จะเป็นความจริง169ถ้ารูปของแต่ละคนเกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดแท้ที่จริงแล้วรูปนั้นก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่มีมนทินเปรียบเหมือนความมืดมหามติอันหนึ่งมายาไม่ใช่อสัจจภาวะความไม่จริงเพราะมายานั้นมีภาพของสัจจภาวะอยู่และสรรพสิ่งมีลักษณะของมายาพระโพธิสัตว์มหามติกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคสรรพสิ่งเหมือนมายาเพราะมายาเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คิดกันและยึดถือกันว่าแต่ละอย่างมีรูปแบบหลากหลายเป็นเช่นนั้นหรือว่าเป็นเพราะการจินตนาการไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบแต่ละอย่างถ้าสรรพสิ่งมีภาวะเหมือนแห่งมายาเพราะมายาเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คิดกันและยึดถือกันว่าแต่ละอย่างมีรูปแบบหลากหลาย ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งทั้งหลายย่อมไม่เหมือนมายาถามว่าเพราะเหตุใดเพราะรูปแบบย่อมปรากฏอยู่ในความหลากหลายแห่งสัญลักษณ์แต่ละอย่างโดยไม่ปราศจากเหตุอันเหมาะสมถ้ารูปแบบเหล่านั้นเคยปรากฏโดยปราศจากเหตุอันเหมาะสมมีความหลากหลายแห่งสัญลักษณ์และรูปทรงเมื่อเป็นเช่นนั้นรูปแบบเหล่านั้นย่อมจะเป็นเหมือนมายาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเพราะเหตุนี้แหละข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายจึงเหมือนมายาจึงไม่ใช่เพราะสรรพสิ่งและมายานั้นเป็นสองสิ่งที่เหมือนกันโดยคิดและยึดถือว่าแต่ละอย่างมีสัญลักษณ์หลากหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติไม่ใช่ว่าสรรพสิ่งเป็นมายาเพราะทั้งสองอย่างเหมือนกันโดยคิดและยึดถือว่าแต่ละอย่างมีสัญลักษณ์หลากหลายแต่ว่าสรรพสิ่งเหมือนมายาเพราะสรรพสิ่งนั้นไม่จริงและเหมือนสายฟ้าแลบซึ่งปรากฏและหายไปเร็วมากมหามติฟ้าแลบปรากฏและหายไปอย่างรวดเร็วราวกับว่าปรากฏแก่พวกคนพาลเปรียบเหมือนสรรพสิ่งมีปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์ตามที่จิตคิดปรุงแต่งเมื่อมีการรับรู้สภาพแห่งภาวะไร้จินตนาการวัตถุทั้งหลายที่คิดและยึดถือกันว่าแต่ละอย่างมีสัญลักษณ์ก็หยุดที่จะยืนยันตัวเองดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า170มายาไม่ใช่ปราศจากสัจภาวะเพราะมายานั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับมันสัจภาวะของสรรพสิ่งได้รับการพูดถึงในทำนองเดียวกันสิ่งเหล่านั้นไม่จริงเหมือนสายฟ้าแลบปรากฏและหายไปอย่างรวดเร็วเพราะเหตุนั้นจึงถือว่าสิ่งเหล่านั้นเหมือนมายาพระโพธิสัตว์มหามติกล่าวต่อไปว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคก็ในทัศนะของพระองค์สรรพสิ่งไม่เกิดและเหมือนมายาแต่คำที่กล่าวในตอนต้นและตอนหลังจะไม่ขัดแย้งกันดอกหรือพระองค์ตรัสว่าข้อที่ว่าสรรพสิ่งเป็นอชาติไม่เกิดเนื่องจากมีลักษณะแห่งมายาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติเมื่ออ้างว่าสรรพสิ่งเป็นอชาติเพราะมีลักษณะแห่งมายาย่อมไม่มีความผิดพลาดคือความขัดแย้งกันระหว่างข้อความก่อนกับข้อความหลังถามว่าเพราะเหตุใดเพราะชาติก็คืออาชาติเมื่อยอมรับว่าโลกที่ปรากฏต่อหน้าเราไม่ใช่อะไรนอกจากจิตและเกี่ยวกับวัตถุภายนอกทั้งหมดที่เรากล่าวถึงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นหรือไม่เป็นสิ่งเหล่านั้นต้องมองเห็นว่าไม่มีอยู่และไม่เกิดมหามติดังนั้นในที่นี้จึงไม่มีความผิดพลาดคือความขัดแย้งกันระหว่างข้อความก่อนกับข้อความหลังแต่เพื่อที่จะละทิ้งข้อเสนอของเจ้าลัทธิในเรื่องความเกิดชาติโดยความเป็นเหตุปัจจัยจึงกล่าวว่าสรรพสิ่งเหมือนมายาและเป็นอชาติมหามติเจ้าลัทธิผู้เป็นศูนย์รวมของสิ่งหลอกลวงเป็นผู้เชิดชูแนวคิดที่จะดึงเรื่องความเกิดชาติของสรรพสิ่งจากความเกิดภาวะและอภาวะและไม่มองภาวะและอภาวะตามที่เกิดขึ้นโดยความยึดมั่นถือมั่นความหลากหลายที่เกิดขึ้นจากการคิดปรุงแต่งของจิตเองมหามติโดยการกล่าวอย่างนี้ไม่มีความกลัวเกิดขึ้นในตัวเรา ในเรื่องนี้จึงเข้าใจคำว่าอาชาติมหามติอันหนึ่งคำสอนที่ว่าสรรพสิ่งดำรงอยู่แสดงไว้ก็เพื่อให้ยอมรับการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อตรวจสอบสุญญนิยมที่กล่าวว่าไม่มีอะไรมีเป็นและเพื่อทำให้สาวกของเรายอมรับหลักการที่ยืนยันสัจภาวะแห่งกรรมในรูปแบบต่างๆและสัจภาวะแห่งชาติในโลกต่างๆเพราะเราจะยอมรับการเวียนว่ายตายเกิดก็โดยการยอมรับการใช้คำว่ามีอยู่มหามติคำสอนที่ว่าสรรพสิ่งมีลักษณะแห่งมายามุ่งที่จะทำให้พวกคนพาลและปุถุชนสละความคิดเกี่ยวกับสภาวะในสิ่งใดๆเนื่องจากคนเหล่านั้นยึดมั่นความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนื่องจากคนเหล่านั้นไม่เข้าใจชัดเจนซึ่งความหมายของโลกซึ่งไม่ใช่อะไรนอกเหนือจากจิตพวกเขาจึงจินตนาการและยึดความเป็นเหตุปัจจัยการงานชาติและปัจเจกสัญลักษณ์เพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ที่เราสอนว่าสรรพสิ่งโดยสภาวะของตัวเองมีลักษณะเป็นมายาและความฝันคนเหล่านั้นผู้ยึดมั่นถือมั่นความคิดผิดทำให้ตัวเองและคนอื่นขัดแย้งกันโดยมองไม่เห็นสรรพสิ่งตามที่มันเป็นอย่างแท้จริงมหามติการมองเห็นสรรพสิ่งตามที่มันเป็นอย่างแท้จริงหมายถึงการรู้แจ้งว่าไม่มีอะไรที่ปรากฏยกเว้นจิตเองดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า171ในทฤษฎีเกี่ยวกับอาชาติความเป็นเหตุปัจจัยไม่ใช่อย่างที่พวกคนพาลกล่าวอ้างที่ไหนมีการยอมรับภาวะที่นั้นย่อมมีการเวียนว่ายเมื่อมองเห็นว่าสรรพสิ่งเหมือนมายาเป็นต้นบุคคลย่อมไม่คิดปรุงแต่งปัจเจกสัญลักษณ์มหามติอันหนึ่งเราจะอธิบายนามกายประโยคกายปกกายและพยางกายเพราะเมื่อนาลิกายประโยคกายและพยางกายเป็นที่เข้าใจด้วยดีพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ย่อมจะรู้แจ้งอนุตตรโพธิญาณอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับความหมายของประโยคและพยางและเพราะความรู้แจ้งนั้นย่อมจะปลุกสรรพสัตว์ให้ตื่นต่ออนุตตรโพธิญาณมหามติคำว่านามกายหมายถึงวัตถุที่อาศัยสิ่งที่นามมีคำว่ากายคือวัตถุนี้ในอีกความหมายหนึ่งกายหมายถึงสรีระนี้คือกายของนามคำว่ากายประโยคหมายถึงสิ่งที่เป็นวัตถุจริงกำหนดความหมายไว้อย่างชัดเจนในอีกความหมายหนึ่งมีในสมบูรณ์ในตัวเองคำว่าพยางกายหมายถึงสิ่งที่บ่งชี้นามและประโยคเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายในอีกความหมายหนึ่งเป็นบางสิ่งบางอย่างที่บ่งถึงมหามติอันหนึ่งประโยคกายปัฏฐกายหมายถึงความสมบูรณ์แห่งความหมายที่แสดงออกมาในประโยคอันหนึ่งนามอักษรนามหมายถึงอักษรแต่ละตัวที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของตนเองตั้งแต่อะถึงหะพยางพยัญชนะรสะทีฆะเกี่ยวกับประโยคกายบทกายความรู้เกี่ยวกับประโยคได้มาจากรอยเท้าช้างม้าคน กวางปศุสัตว์วัวกระบือแกะแพะเป็นต้นที่ปรากฏบนถนนนามและพยางพยัญชนะเป็นของขันห้าซึ่งอรูปาวจรภูมิระบุโดยนามดังนั้นนามจึงถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยนามที่มีลักษณะแตกต่างกันไปจึงมีพยางมหามตินี้เป็นความหมายของนามกายประโยคกายและพยางกายเธอจึงควรพยายามเข้าใจคำเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า172เพราะความแตกต่างกันระหว่างนามบทและพยัญชนะพวกคนพาลมีปัญญาซามจึงยึดมั่นอยู่กับคำเหล่านั้นเหมือนช้างติดลมมหามติอันหนึ่งในการข้างหน้าชนผู้มีมิจฉาทิฏฐิผู้โน้มไปด้านมิจฉาสังกัปปะเนื่องจากความขาดพร่องแห่งความรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับสัจธรรมและเหตุอาจถูกบัณฑิตถามเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอิสระจากการมองสิ่งทั้งหลายโดยแบ่งเป็นสองเช่นแบ่งเป็นเอกภาวะกับปรภาวะทวิภาวะกับอทวิภาวะเมื่อถูกถามดังนั้นชนผู้มีมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นก็อาจจะตอบโดยกล่าวว่านั่นไม่ใช่คำถามไม่ใช่ข้อเสนอที่เหมาะเลยกล่าวคือคำถามก็คือว่ารูปเป็นต้นกับความเป็นไปชั่วขณะต้องถือว่าเป็นสิ่งเดียวกันหรือแตกต่างกันในทํานองเดียวกันนิพพานกับสังสารวัฏการบ่งชี้กับสิ่งที่ถูกบ่งชี้คุณสมบัติกับสิ่งที่มีคุณสมบัติสัจภาวะกับธาตุทั้งหลายสิ่งที่ถูกเห็นกับการเห็นทุลีกับปรมาณูความรู้กับโยคีสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอันเดียวกันหรือแตกต่างกันคำถามดังกล่าวมานั้นเกี่ยวกับในต่างๆของสิ่งทั้งหลายนำจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งตามลำดับโดยไม่มีจุดจบและเหล่าชนผู้ถูกถามเกี่ยวกับคำถามที่อธิบายไม่ได้เหล่านี้ย่อมจะประกาศว่าคำถามเหล่านั้นถูกเบี่ยงเบนโดยพระผู้มีพระภาคว่าเป็นคำถามที่เป็นไปไม่ได้ที่จะตอบอย่างไรก็ตามคนมีโมหะเหล่านี้ไม่สามารถรู้แจ้งความหมายของสิ่งที่พวกเขาได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเพราะความขาดพร่องแห่งความรู้ของพวกเขาเองพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงอธิบายสิ่งเหล่านี้แก่สรรพสัตว์เพราะพระองค์ทรงประสงค์ที่จะรักษาสรรพสัตว์ให้พ้นจากวลีที่น่าสะพรึงกลัวมหามติสิ่งที่อธิบายไม่ได้เหล่านี้พระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่นำมาพิจารณาเพื่อที่จะรักษาเจ้าลัทธิทั้งหลายให้ห่างจากความเห็นและทฤษฎีที่ผิดของพวกเขาเจ้าลัทธิอาจประกาศดังนี้ว่าชีพก็คือสรีระหรือชีพเป็นอย่างหนึ่งสรีระก็เป็นอีกอย่างหนึ่งในปัญหาเหล่านี้เจ้าลัทธิเหล่านั้นย่อมสร้างประโยคที่อธิบายไม่ได้มหามติเจ้าลัทธิผู้ถูกทำให้ลุ่มหลงโดยแนวคิดเรื่องพระผู้สร้างย่อมสร้างข้อความที่อธิบายไม่ได้ขึ้นมาแต่ข้อความนั้นย่อมไม่ปรากฏในคำสอนของเรามหามติในคำสอนของเราย่อมไม่เกิดการคิดปรุงแต่งเพราะเราสอนให้อยู่เหนือสิ่งที่ถูกยึดมั่นและการยึดมั่นถามว่าในข้อนี้การเบี่ยงเบนได้อย่างไรส สำหรับชนผู้ติดอยู่กับสิ่งที่ถูกยึดมั่นกับการยึดมั่นเนื่องจากพวกเขาไม่มีความเข้าใจโลกซึ่งไม่ใช่อะไรนอกจากจิตจึงมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องสละทิ้งในฐานะเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้มหามติพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนธรรมแก่สรรพสัตว์โดยอาศัยรูปแบบสี่ประการแห่งการถามและตอบมหามติเกี่ยวกับข้อความที่ถูกละทิ้งในฐานะเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้เรานำข้อความเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในโอกาสอื่นบางโอกาสสำหรับคนผู้มีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าแต่สำหรับคนผู้มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วย่อมไม่มีสิ่งที่จะต้องละทิ้งมหามติอันหนึ่งสรรพสิ่งที่ว่างจากการกระทำและผู้กระทำย่อมไม่เกิดเป็นอชาตะเนื่องจากไม่มีผู้กระทำเพราะเหตุนั้นสรรพสิ่งจึงชื่อว่าไม่เกิดสรรพสิ่งปราศจากสภาวะถามว่าเพราะเหตุไรมหามติเพราะเมื่อสิ่งเหล่านั้นถูกตรวจสอบโดยความรู้ของตนเองย่อมไม่มีสัญลักษณ์เช่นนั้นที่พอจะเข้าถึงได้ซึ่งอธิบายให้เห็นปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์เพราะเหตุนั้นจึงกล่าวว่าสรรพสิ่งไม่มีสภาวะมหามติอันหนึ่งในสรรพสิ่งไม่มีการถือกำเนิดเกิดขึ้นไม่มีการออกไปดับไปถามว่าเพราะเหตุไรเพราะสัญลักษณ์แห่งปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์ย่อมปรากฏเหมือนกับว่ามีอยู่แม้กระนั้นสัญลักษณ์เหล่านั้นก็ไม่ออกไปมหามติเพราะเหตุนี้สรรพสิ่งจึงไม่ได้ถือกำเนิดไม่ได้ออกไปอันหนึ่งสรรพสิ่งไม่เคยขาดศูนย์ถามว่าเพราะเหตุไรเพราะเหตุนี้ปัจเจกสัญลักษณ์ที่สร้างสภาวะแห่งสิ่งทั้งหลายจึงไม่มีอยู่และสรรพสิ่งอยู่เหนือการบรรลุถึงเพราะเหตุนั้นจึงกล่าวว่าสรรพสิ่งไม่เคยขาดศูนย์อันหนึ่งสรรพสิ่งไม่ยั่งยืนถามว่าเพราะเหตุใดเพราะการเกิดขึ้นแห่งปัจเจกสัญลักษณ์มีลักษณะที่ไม่ยั่งยืนเพราะเหตุนั้นจึงกล่าวว่าสรรพสิ่งไม่ยั่งยืนอันหนึ่งสรรพสิ่งยั่งยืนถามว่าเพราะเหตุใดเพราะการเกิดขึ้นแห่งปัจเจกสัญลักษณ์ไม่ใช่การเกิดขึ้นและไม่มีอยู่จริงสรรพสิ่งจึงยั่งยืนเพราะความไม่ยั่งยืนนั่นเองมหามติเพราะเหตุนั้นจึงกล่าวว่าสรรพสิ่งยั่งยืนดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า173คำอธิบาย4ประการคือการอธิบายโดยตรงการตั้งคำถามการใคร่ครวญและการยับยั้งสละทิ้งซึ่งเป็นเหตุให้เหล่าเจ้าลัทธิถูกกันออกไป174เจ้าลัทธิแห่งสังคยะและวัยเสสิกะสอนเรื่องการเกิดชาติจากภาวะหรือจากอภาวะทั้งหมดที่พวกเขาอ้างถึงล้วนอธิบายไม่ได้175เมื่อสภาวะของสรรพสิ่งได้รับการตรวจสอบโดยญาณสภาวะนั้นย่อมอยู่เหนือการบรรลุถึงเพราะฉะนั้นสรรพสิ่งนั้นจึงปราศจากสภาวะและบรรลุถึงไม่ได้